rüyadır çok zaman. Olduğu gibi bırak. Aşk rüyadır çok zaman. Olduğu gibi bırak. Şeye bak, tek sen misin ayrılan? Üzüldün şeye bak. Bakıp bakıp resmine, bakıp resmine, çürükü yakıp ismine, çünkü yakıp ismine, dert ekledim derdine, üzüldün şeye bak, dert ekledim derdine, üzüldün şeye bak. Olmasa da çok güzel, sevgisi sana yeter. Olmasa da çok güzel, sevgisi sana yeter. Yok, yok deyip bir haber. Üzüldün şeye bak, yok yok deyip bir haber. Üzüldün şeye bak, bakıp bakıp resmine, bakıp bakıp resmine, çünkü yakın ismine, dert ekleyip derdine, üzüldüğün şeye bak, dert ekleyip derdine, üzüldüğün şeye bak, üzüldüğün şeye bak, üzüldüğün şeye bak.